lua niște măsuri. Nu e vorba de a face ceva împotriva cuiva, ci de a face ca acțiunea noastră politică și parlamentară să fie coerentă. Și președintele Donald Trump l-a demis pe directorul FBI James Comey, o decizie surpriză care a provocat o undă de șoc la Washington. We begin with that bombshell from the White House late today. FBI director James Comey fired by President Trump. It came without warning. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Plafonarea indemnizațiilor pentru mame, premierul Sorin Grindeanu vine cu precizări și susține că deocamdată nu s-a luat nicio decizie referitoare la această chestiune. Sunt doar discuții și temerile sunt nejustificate pentru că marea majoritate a beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului iau sume de până la 5.000 de lei, a precizat șeful guvernului. Sub 5.000 de lei în acest moment în România sunt 97%. Deci vorbim de 3% și nici ele toate peste 10.000 de lei. Discutăm foarte mult peste 10.000 de lei. Eu sunt convins că de un procent sub 1%. Dacă îmi permiteți, anul trecut domnul Liviu Dragnea pe această temă critica guvernul Cioloș și spunea că PSD-ul o să readucă indemnizațiile la valoarea lor corectă și tot atunci vorbea de un guvern neserios, pentru că tot guvernul Cioloș era vorba atunci de acea indemnizație de 35.000 de lei. Eu nu o să comentez odată sau să fac discuții despre ce spune altcineva. Eu cred că am fost cât se poate de clar. Dar și v-am transmis că nu este o decizie luată, ci că facem o analiză. În momentul în care vedem pe ce cale o luăm, o să vă transmitem și o să luăm decizia. Plafonarea indemnizației de creștere a copilului nu se va face până la sfârșitul acestui an, a declarat ieri deputatul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. El susține că este nevoie de o dezbatere serioasă pe această temă. S-a ajuns la situația aberantă ca unii liberi întreprinzători sau profesioniști să aibă indemnizații de 1.600.000 de lei vechi pe lună, ceea ce totuși e o exagerare, că nu e chiar atât necesar o creștere unui copil. Și până la 10.000 de lei, eu cred că este o sumă mai mult decât rezonabilă. Potrivit lui Adrian Solomon, unii cetățeni încasează indemnizații uriașe pentru creșterea copilului din cauza că au cumulat salariul cu venituri din alte activități pentru care nu au plătit aceleași taxe și contribuții. Până în ianuarie erau plafonate la acel cuantum de 5 salarii medii brute aflat în plată. De aia cel de la Sibiu parcă n-a putut să primească acea indemnizație pentru că nu erau socotite toate veniturile sale, venituri salariale. Dacă cineva plătește la acel cuantum, să primească. Dacă nu plătește la acel cuantum enorm, să nu primească. Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a anunțat că indemnizația pentru creșterea copilului se va acorda tot pentru cel mult 2 ani, dar că ea va fi limitată pentru părinții cu salarii foarte mari, la o sumă de cel mult 10.000 de lei. Olguța Vasilescu a spus că s-au făcut doar niște analize în ultima perioadă. Aprobat ieri în plenul Camerei Deputaților, proiectul de lege care ar urma să redefinească familia în Constituție va ajunge în Senat pentru votul final. PSD, ALDE, PMP și UDMR, dar și parlamentarii PNL au votat pentru. Sunt soție și sunt mama a 4 copii. Bineînțeles că susțin familia. Nu este un gest de intoleranță. Ceea ce facem noi acum, subliniind că într-o familie un copil trebuie să-i spună unui părinte mamă și unui părinte tată, nu este îndreptat împotriva nimănui. Oricine este liber să trăiască potrivit dorințelor sale. Cred că este bine să păstrăm certificatul de naștere cu 2 opțiuni, bărbat și femeie. De a treia n-avem nevoie. Deputații USR au votat majoritatea împotrivă, cu excepția liderului de partid Nicu Șordan și a fostului ministru al fondurilor europene Cristian Ghina, care s-au obținut. Și deputatul UDMR Cioma Botun s-a opus proiectului, iar useristul Dan Barma consideră că acest proiect va duce la dezbinare. Să fim onești și să ne privim în ochi. Acest referendum adâncește o fractură în cadrul actualei noastre societăți. Cred că într-un stat secular, unde totuși există o separație între stat și biserică, nu cred că este bine să avem un punct de vedere eminamente religios. La momentul actual, persoane de același sex nu se pot căsători în România. Nu cred că a fost bine ca această interdicție să fie ridicată la rang constituțional. Familia trebuie formată doar din femeie și bărbat pentru că acest lucru va ajuta în natalitatea. Așa explică ministrul Muncii faptul că PSD a susținut proiectul. Un singur deputat al partidului, Petre Florin Manole, s-a pronunțat împotrivă. Potrivit Olguței Vasilescu, de natalitate ar depinde pensiile. Eu mă gândesc acum și din perspectiva de ministru al muncii, dacă vreți, care se preocupă foarte mult și de familie, este absolut obligatoriu să încurajăm natalitatea în următorii ani de zile, pentru că altfel vom avea probleme cu cei care vor trebui să ne plătească pensiile noastre. Dacă legea primește undă verde și în Senat, va fi organizat un referendum la care vom fi întrebați dacă suntem sau nu de acord ca familia să fie definită în Constituție drept uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie și nu între soți, așa cum este menționat în prezent în legea fundamentală. Ascultați știrile Europa FM. Socialdemocrații se reunesc în ședința conducerii executive a partidului. Legea grațierii se află pe ordinea de zi. Proiectul a stârnit controverse. Intenția de a include persoanele condamnate pentru corupție pe lista celor care pot beneficia de clemență a provocat noi proteste de stradă. Inițiatorul planului, socialdemocratul Șerban Nicolae, riscă să piardă astăzi șefia Comisiei Juridice, fiind criticat de șeful său pe linie de partid, Liviu Dragnea. Vom lua niște măsuri, pentru că nu e vorba de a face ceva împotriva cuiva, ci de a face ca acțiunea noastră politică și parlamentară să fie coerentă, dincolo de dorințele, poate câteodată fire sau legitime ale uneia sau altuia, să iasă puțin în evidență. Dumneavoastră veți propune ca Șerban Nicolae să fie schimbat din funcția de lider de grup și președinte al Comisiei Juridice? Tocmai v-am spus că voi discut cu colegii mei, dar sigur voi propune ceva. Majoritatea parlamentară a retrimis Comisiei Juridice proiectul de lege privind grațierea. Șerban Nicolae a fost întrebat dacă se plasează în opoziție față de liderul formațiunii sale. Nu intrați în conflict cu ceea ce spune conducerea PSD în acest moment? Nu e vorba de conflict, e vorba de opinie. Asta e partea dezbaterii. Nu înțeleg de ce vi se pare că totul ar trebui să fie o chestie militarească pe bază de ordin, pe bază de, de comandă unică. Dar le fac parte din dezbaterii. De la Viena, unde se află într-o vizită oficială, premierul Sorin Grindeanu transmite că susține în continuare legea grațierii în varianta propusă de guvern, adică fără eliberarea celor condamnați pentru fapte de corupție. Pe de altă parte, premierul spune că nu a discutat despre acest subiect cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Noi avem o formă pe care am trimis-o, așa cum știți, către Parlament. Am clarificat ceea ce susținem ca și guvern, o discuție aplicată doar pe acest subiect legat de legea grațierii. N-am avut cu domnul președinte Dragnea, dar vorbesc foarte des cu domnul președinte. Cu domnul ministru ați discutat despre ce s-a întâmplat? Ultimele modificări ale legii din Parlament. Reducere de pedeapsă în funcție de condițiile din închisorii, aerul condiționat, spațiu. Nu am avut discuție de acest. Între timp, deținuții care sunt închiși în spații necorespunzătoare vor beneficia de reducerea pedepselor. La fiecare 30 de zile executate într-un spațiu de cel mult 4 metri pătrați, li se vor scădea 6 zile din pedeapsă. Așa prevede proiectul de lege care a primit ieri votul final în Camera Deputaților. La cele 6 zile scăzute lunar din pedeapsă se pot adăuga alte 5 zile pe lună dacă deținutul muncește și cedează penitenciarului 40% din banii primiți pentru activitatea prestată. Legea merge acum la Palatul Cotroceni pentru a fi promulgată. Gata. Și cazul deputatului PSD, Nicolae Bacalbașa, protagonistul unui scandal declanșat ieri în Parlament, va fi analizat astăzi de conducerea formațiunii. Demnitarul social-democrat a jignit-o pe șefa interimară a PNL, Raluca Turcan, și a făcut un gest obscen la adresa sa. Eu unul nu o să mă las speriat de amenințările distilate ale doamnei Curcan, îmi scapă, mă scuzați, sunt bătrân. Oricum... Da. Uite că se bucură și Salva Mari. Mă rog, ne aflăm în fața. Mai tare. Domnul deputat, încheiați. Dă cu labele, vezi că Mulțumesc. Faci fractură. Mulțumesc. Vezi, domnișoară, că faci fractură și după aia nu mai poți să votezi. Nu e prima oară când acestuia îi se atrage atenția asupra comportamentului său, susține liderul PSD, Liviu Dragnea. L-am rugat personal, este un om pe care îl respect pentru tot ceea ce a făcut și pentru ceea ce face, dar l-am rugat personal să nu mai aibă astfel de ieșiri, pentru că acolo nu suntem pe persoană fizică și nu e regulă. Am primit foarte multe telefoane de la colegi din țară, nu numai membri de partid, ci cu oameni care ne susțin. Parlamentarii Uniunii Salvați România au părăsit sala de ședințe. Ulterior, Nicu Șordan a spus că unii dintre demnitari și-ar fi jignit colegii. Am văzut din partea unui bărbat un atac nedemn la adresa unei femei mai întâi, după care am văzut o replică într-un limbaj care nu poate să fie reprodus. Nu credem că ăsta este limbajul pe care îl așteaptă cetățenii de la Parlamentul României și credem că protestul nostru o să ajute la normalizarea situației din Parlament. Veți ridica problema și la nivelul conducerii? Pentru domnul Bacalbașa și pentru domnul Bichineț, da, în Comisia de Regulament. Aseară la Galați a fost organizat un protest anti-Bacalbașa. 20 de oameni s-au adunat în fața prefecturii și au cerut demisia deputatului PSD. Nicolae Bacalbașa este la primul mandat de parlamentar. În ultimii ani a fost președintele Consiliului Județean Galați, a fost și consilier județean și director al Spitalului de Urgență din oraș. Cei doi angajați de la Direcția Permise București-Ilfov, care l-au ajutat pe fostul ministru al transporturilor Dan Șova să-și schimbe permisul fără să stea la rând, au fost sancționați. Nu foarte aspru însă, timp de două luni vor avea un salariu mai mic cu 5%. Florentina Mihăiță. Cei doi angajați de la Serviciul Permise și Înmatriculări București-Ilfov au fost cercetați disciplinar în urma dezvăluirilor făcute de un deputat de la USR. Cornel Zaine a povestit luna trecută că în timp ce stătea la coadă pentru schimbarea carnetului de șofer, a surprins un angajat al Direcției Permise, care l-a băgat în față pe fostul senator Dan Șova. După câteva minute, Dan Șova îi mulțumea printr-o strângere de mână celui care l-a ajutat să nu stea la rând. Fostul ministru al transporturilor explica recent că a găsit ghișeul gol. În ziua în care am fost acolo, am intrat pe ușa principală și m-am dus la un ghișeu la care nu se afla nici măcar o persoană. Un ghișeu gol. Cel care a scris și a scris solicitații o poză cu o persoană la coadă în fața care am băgat. Conducerea Direcției Permise i-a sancționat pe cei doi angajați care l-au ajutat pe Dan Șova. Aceștia s-au ales cu salariul redus cu 5% timp de două luni și cu o mustrare scrisă. Tot mustrare scrisă au primit alți trei angajați care anul trecut i-au permis președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu să intre pe ușa din spate ca să-și înnoiască permisul fără să mai stea la coadă. În Statele Unite, președintele Donald Trump l-a demis pe James Comey de la conducerea Biroului Federal de Investigații. Acesta conducea o anchetă asupra presupuselor legături dintre echipa de campanie a lui Donald Trump și Moscova. Elena Tudor. Președintele Donald Trump l-a informat pe directorul FBI James Comey că a fost îndepărtat din funcție, se arată într-un comunicat. Tonight in a terse letter, President Trump informed FBI Director James Comey, quote, "You are hereby terminated and removed from office effective immediately," explaining you are not able to effectively lead the bureau. Scrisoarea pe care i-a trimis-o Donald Trump i-a spus lui James Comey că efectiv nu este capabil să conducă biroul. Decizia surpriză vine după ce a ieșit la iveală că James Comey a oferit informații incorrecte Congresului săptămâna trecută în dosarul corespondenței electronice a lui Hillary Clinton. Ea a pus pe seama lui James Comey înfrângerea pe care a suferit-o în fața lui Donald Trump în cursa pentru Casa Albă. Directorul FBI a intervenit de două ori în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Prima dată în luna iulie, apoi în octombrie, pentru a face declarații despre o anchetă a FBI asupra faptului că Hillary Clinton a folosit un server neoficial pentru corespondența electronică, pe vremea când era secretar de stat. Săptămâna trecută, James Comey le-a declarat parlamentarilor că principala consilieră a lui Hillary Clinton, Huma Abedin, a transmis sute de mii de mesaje clasificate către soțul ei, astfel încât acesta să le scoată la imprimantă pentru ca ulterior ea să îi le mâneze lui Hillary Clinton. Între timp, anchetatorii au ajuns la concluzia că acele mesaje erau doar câteva și, în general, nu era vorba despre documente secrete. Casa Albă a anunțat că va începe imediat căutarea unui înlocuitor pentru James Comey. Știrile Europa FM la final. Vremea va deveni astăzi deosebit de rece pentru această dată. În cea mai mare parte a țării, maximele vor fi între 9 grade în depresiuni și 19 în Oltenia. În prima parte a zilei mai plouă în est, sud-est și în centru, iar la munte va ninge. O zi foarte rece pentru această perioadă se anunță și pentru capitală. Ploii trecătoare vor cădea mai ales în prima parte a zilei, iar maxima nu trece de 11-12 grade. Ioana Brustur, capitanul, și știrile Europa FM, mulțumim! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Juventus Torino este prima finalistă a Ligii Campionilor. Formația italiană a învins-o și în retur pe reverația ediției AS Monaco, scor 2-1, după ce în prima manșă s-a impus cu 2-0 în deplasare. Aseară, Mandžukić a deschis scorul în minutul 33, iar Dani Alves a marcat înainte de pauză și a pecetluit soarta calificării. Noul star al fotbalului mondial, atacantul de 18 ani, Kylian Mbappé, a înscris golul de onoare al monegascilor în repriza secundă. Juventus o va înfrunta mai mult ca sigur pe Real Madrid în final gala din 3 iunie de la Cardiff. Amintim, echipa lui Cristiano Ronaldo a învins-o în penultimul act cu 3-0 pe Atletico Madrid, iar diseară se va juca returul. Juve a disputat ultima finală a Ligii Campionilor în urmă cu 2 ani, când a fost învinsă cu 3-1 de FC Barcelona. Irina Begu, Simona Halep și Sorana Cârstea s-au calificat în optimile de finală ale turneului de la Madrid. Begu a învins-o pe suedeza Ioana Larsson după ce a pierdut primul set cu 4-6 în fața jucătoarei venită din calificări. Ea a revenit apoi și s-a impus cu 7-6-6-3 la capătul unui meci de 2 ore și jumătate. Irina Begu va întâlni în continuare pe olandeza Kiki Bertens, locul 19 WTA. Și Halep a revenit pentru a se califica, dar în setul decisiv al confruntării cu Roberta Vinci, de la 2-5 pentru italiancă. Simona a reușit să o ducă pe veterana de 34 de ani în tiebreak și s-a impus cu 7-2. Ea câștigase primul set cu 6-3 și îl cedase pe următorul la 2. Următoarea adversară a Simonei Halep va fi australianca Samantha Stosur. Învinsă pe tabloul invitată pe tabloul principal al competiției patronate de Ion Ciriac, Sorana Cârstea a ajuns și ea în optimi, după ce a trecut lejer de Catherine Bellis din Statele Unite 6-3-6-2 și va juca acum cu japoneza Misaki 2. Fiecare dintre românce și-a asigurat până acum câte 120 de puncte și aproape 70.000 de euro. În competiția masculină de la Madrid, Marius Copil a fost învins în turul al doilea de liderul mondial Andy Murray 6-4-6-3 după o oră și 24 de minute de joc. Oricum, Copil și-a asigurat intrarea în top 100 mondial. Da, vă recomand Juventus Torino. De ce? Cu drag. Pentru finală. Pentru finală, da. Joacă foarte bine Juventus Torino. Foarte bine și pentru cine n-a văzut-o sezonul ăsta, scoteți-vă din cap echipa aia tipic italiană, care a jucat finala cu Barcelona acum 2 ani. Este o echipă modernă, să zic așa, o echipă ofensivă, o echipă care joacă un fotbal foarte bun, echilibrat în toate compartimentele și cred că e peste Real Madrid în momentul de față. Doar o zi de vis al lui Cristiano Ronaldo să-i poată opri pe italieni în finală, zic eu. Real Madrid nu s-a calificat încă. Are meci de zără cu Atletico. 3-0 cu Atletico. N-ai de unde să știi. Eu mă bucur că revin italienii în fotbal, îmi lipseau. Să știi că au lipsit ani de zile, săraci. Da, și e bună diversitatea, știi, să nu mai fie numai englezi și spanioli. Așa e. Acum vă aștept și românii. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.